وَأَهْلِ أُمَّتَ حَبِيبِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ الْتُفْ بِنَا فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهديين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وقل إلى الخير بنواصينا اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأوقد فيما بينهم نار الحروب التي لا تطفأ أبدا يا أرحم الراحمين اللهم إننا ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا اللهم إن قلوبنا ونواصينا بيدك لن تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا واجعل الحياة جابتا لنا في كل خير وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الوفاة حفاظة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا واهد ضالنا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اے کریم رب، یہ تیرے سارے بندے سارے دروں سے نا امید ہو کر، سارے انسانوں کی دروں کی ٹھوکریں کھا کر اور اپنا پرانا سرمایہ گھٹیا چیزوں میں لگا کر، اے اللہ تھوڑی سی پونجی جو آپ نے باقی رکھی ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ اپنے جرم کے معترف ہیں. اے اللہ تیری نافرمانی، ایسی ایک نافرمانی جس سے دنیا ختم ہو جائے اور ہمارے پاس تو گناہوں کے پشتارے لگے ہوئے، اے اللہ ڈھیر لگے ہوئے، ایک گناہ بھی باقی رہ جائے ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے. لیکن اے اللہ، آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کا خود وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا پوری کروں گا. اے اللہ، آپ سے امید رکھتے ہوئے، آپ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے، آپ کی رحمت کی وسعت کو دیکھتے ہوئے، آج ہم اپنے گندے جسم کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے. اے اللہ، خواہشات پر چل کر ہم نے رومے کو سیاہ کیا، ان فضاؤں کو تیری نافرمانیوں کی سیاہیوں سے بھر دیا. اے اللہ، ہماری نسلیں بھی بگڑی چلی جا رہی ہیں اور کافر لوگ بھی ہمارے اوپر چڑھے آ رہے ہیں اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ، یہ امت تو تیرے نبی کی قربانی سے بنی، صحابہ نے ان کے لیے قربانیاں دی. اے اللہ، تیرے نبی کے آنسو بہے. اے اللہ، اس کی وجہ سے یہ جو امت بنی ہے، اے اللہ، صدیوں بعد نبیوں والا وہ کام عطا فرمایا ہے اور ہم اس کے لیے قبولیت کے واسطے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ، سب سے پہلے پچھلی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، غفلت والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ، بقیہ زندگی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. آج بھی اس مجمع کا ایک 50 سالہ ساتھی تیرے پاس پہنچ گیا اور ہم میں سے کون کس وقت پہنچ جائے گا؟ آپ نے موت کا وقت مخفی رکھا ہے. اے اللہ، ہمیں ہر وقت آپ سے ملنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے اس مجا جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ، جو تیرے راستے میں جا رہے ان کی پوری اور مکمل تربیت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ، جن کاروباروں اور جن علاقوں اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی بھی تربیت فرما. اے اللہ، جو لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں لیکن توبہ کر کے ہم جا رہے ہیں اور تجھ سے پکا وعدہ کر کے جا رہے ہیں، ہماری بقیہ زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے قیمتی ہمیں بنانے والا بنا دے. اے اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، خیر و عافیت والا ہمارا معاملہ فرما دے. اے اللہ، امت مسلمہ صدیوں سے پریشانیوں میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں. اے اللہ، جن بدعمالیوں کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے، ہمارے حالات خراب ہوئے، ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کی نحوستوں سے ہمارے روئے کو پاک فرما. اے اللہ، ہماری فضاؤں کو ہمارے ظلم، غیبت اور جھوٹ کی سیاہیوں سے پاک فرما. اے اللہ، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے ننھے ننھے بچے اور بچیاں، اے اللہ ان کے لیے ماحول کو پاکیزہ بنا. اے اللہ، امت مسلمہ کے لیے اس ماحول کو پاکیزہ بنا. اے اللہ، جو نکلنے والی جماعتیں ہیں ان کی تربیت فرما، قدم قدم پر رہبری رہنمائی فرما. اے اللہ، جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اس محنت کے لیے قبول فرما، اپنے گھروں میں ان مبارک اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، معاف فرما دے. اے اللہ، رحم و کرم کا معاف نہ فرما دے. اے اللہ، اپنے غصے کو رضا والی کیفیت سے بدل دے. اے اللہ، تیرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ ہماری یہاں اس حاضری کو قبول فرما. اے اللہ، اس میدان کے تیار کرنے میں اور اور جتنے انتظامی والوں نے اس میدان میں مہمانوں تیرے آنے والے مہمانوں کی خدمت کی، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تیرا ہی ایک در ہے، اسی سے آس لگا کر اور تیری دعا کے قبول کرنے کے وعدوں پر یقین کر کے، اے اللہ ایک نہیں، دس نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کا مجمع جمع ہوا ہے، اے اللہ دس منٹ کے لیے نہیں، دو دن سے تجھے راضی کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور آج ہاتھ پھیلا کر اے اللہ آپ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ پچھلے جتنے بھی حالات ہم پر مشکل آئے ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے جرم کی وجہ سے ہے، آپ نے سورج کو نکلنا روکا نہیں، آپ نے ہواؤں کو نہیں روکا، زمینوں سے غلے اگنے کو نہیں روکا، آپ نے موسم بدلنے سے موقوف نہیں کیا، ساری نعمتیں عطا فرمائی اور آپ کی رحمت دیکھتی رہی کہ میرے بندے کب میری طرف لوٹ کر آتے ہیں. اے اللہ شیطان نے ہمیں چکمہ دیا اور دنیا کے ماحول نے ہمیں تجھ سے دور رکھا، آج ہم اس میدان میں جمع ہو کر ایک نہیں لاکھوں انسان تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے تیرے قرب کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایمان کی بھیک مانگ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کی پابندی کی بھیک مانگ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے اپنانے کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ نفرتیں ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، دل کی بے چینیاں ختم ہو جائیں، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ اخلاص کی دولت سے نماز دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق عطا فرما دے. اے اللہ پوری امت کو اس محنت پر کھڑا فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما، ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بڑے جو قبروں میں تیرے پاس پہنچ چکے، تیری رحمت اور ہماری دعاؤں کے علاوہ ان کا سہارا نہیں، لاکھ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما، اپنی ناراضگی والے معاملے کو ختم فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. لیکن ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اے اللہ پچھلی زندگی کی کوتاہی کو معاف فرما، آئندہ کی زندگی ایک لمحے سے لے کر سالوں کی زندگی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی کی پاکیزہ زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی کی محنت جو ساری انسانیت کی زندگیوں کے درست ہونے کا ذریعہ بنے اس محنت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم دعائی مانگ رہے ہیں، تیری امید سے رحمت کیے ہوئے ہیں، اور کریم جب اس سے مانگا جاتا ہے، قادر جب قدرت پاتا ہے، اے اللہ معاف فرما دیتا ہے اور بغیر مانگے اپنے دہانوں کو کھول دیتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہماری نمازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نمازیں بنا دے، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے. اے اللہ آپ نے پورا قانون ہمارے لیے اتارا، لیکن ہمارے بازار، ہماری مارکیٹیں، ہمارے کارخانے اور دفتر آج ان حکم سے خالی ہیں. تیری نظر کے بجائے تیرے دشمنوں کی نظر کو دیکھ کر ہم چل رہے ہیں اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے اس پچھلے جرم کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اس بغاوت کو معاف فرما، نافرمانی کو معاف فرما، اور پاکیزہ اپنے نبی کی زندگی اور سیرت ہمیں عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی اے اللہ عطا فرما. اے اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مساجد اور مکاتب و مراکز کی اور دینی اداروں کی حفاظت فرما، دینی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، سب کو اخلاص کی دولت سے نواز دے. اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمارے پاس کون سا علم ہے؟ اے اللہ ہم تو اپنے ناقص علم کے ذریعے سے بہت تھوڑا آپ سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی شان اور رحمت کے مطابق ہمیں اپنے انعامات سے نواز دے. اے اللہ آخرت میں بھی نواز دے، دنیا میں بھی نواز دے. اے اللہ پچھلی زندگی جو جھگڑوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے، اور مسلمان نے مسلمان کو دکھ پہنچایا ہے، اے اللہ یہ کتنا بڑا، ایک مسلمان کو مارنا کعبے سے زیادہ، گرانے سے زیادہ گناہ ہے. اے اللہ ہم سے یہ ارتکاب ہوا، اے اللہ ہمارے اس جرائم کو معاف فرما، اے اللہ اپنے سے اس عہد کو قبول فرما. اے اللہ ہم جو عزم ارادہ کریں ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ کو توبہ تو نصوحہ بنا دے، آئندہ کی زندگی پاکیزہ بنا دے، اے اللہ جو اللہ کے راستے تیرے راستے میں جا رہے ہیں دین کی محنت کے لیے ان کو قبول فرما, اور ان کے گھر کاروبار اور بچوں میں آپ ان کے بہترین خلیفہ بن جا. اے اللہ جو اس میدان سے واپس جا رہے یقیناً انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم تیری رضا والی زندگی گزاریں گے, تیرے نبی والی محنت کریں گے, ہماری صلاحیتیں پوری امت مسلمہ کے اس دین پر کھڑا کرنے میں لگے گی, اور ہماری صلاحیتیں 5 ارب انسانیت جو جہنم کا ایندھن بن رہی ہے ان کی ہدایت کے اور دعاؤں کے لیے لگے گی. اے اللہ ہماری زندگی کو مبارک بنا دے اور اس مقصد کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ یہ آخری لمحات ہے, پھر یہ موقع کب آئے گا کہ اتنے لوگ تیرے دربار میں جمع ہو کر تجھ سے مانگیں گے اور روئیں گے؟ آپ نے تو ایک ایک آدمی کی دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا, اس میں تو اے اللہ بوڑھے عمر کے لوگ بھی ہیں, ادھیر عمر والے بھی ہیں. اے اللہ نوجوانوں کی توبہ سے آپ کتنا خوش ہوتے ہیں, نوجوان بھی ہیں. اے اللہ یقیناً ہم اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں تجھ سے مانگنے کے لیے. اے اللہ دنیا کے سخی اپنے درباروں سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے, آپ تو سخیوں کے سخی ہیں اور آپ کا وعدہ ہے. اے اللہ ہم نے تو اپنے علم کے مطابق بہت تھوڑا مانگا ہے, آپ اپنی شان کے مطابق ہدایت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما اور دین اسلام کی مبارک زندگی سے ہماری زندگیوں کو آباد فرما. اے اللہ ہماری یہ فضائیں, ہمارے یہ کھیت, ہمارے یہ گھر اور محلے اور مارکیٹیں گناہوں سے ہم نے بھر دیا, تیرے احکام کی نورانیت کی ایک پیاسے ہے. اے اللہ اپنے احکام کو زندہ فرما کر سب کی اس پیاس کو بجھا دے, سب کی اس طلب کو اے اللہ تو اپنے قدرت سے پورا کر دے. اے اللہ جیسے صحابہ کے زمانے میں جیسے رحمتیں برستی تھی اور آپ نے صحابہ کی مدد فرمائی, آج ہم وہ تو صحابہ تھے, آج ہم تیری مدد کے بہت زیادہ محتاج ہیں. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, اور سب سے زیادہ مقصد سے بھٹکے ہوئے انسانوں پر رحم فرما کر اللہ مقصد پر کھڑا فرما دے, اور تیری دی ہوئی زندگی صلاحیتیں جان و مال اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا کر ظلم کیا, اللہ اس ظلم کو معاف فرما دے, اور آئندہ اپنی صلاحیتیں اپنے نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی اور محنت کے مطابق لگانے کے لیے لگانے والا بنا کر اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اے اللہ ہم نے پریشانیوں کو دیکھا اور ہماری زندگی بہت کڑھن میں گھٹن میں گزر رہی ہے, اے اللہ ہمیں اپنے امن کی جھلک دکھا دے, اپنی رحمت کی جھلک دکھا دے. اے اللہ ہمیں بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ آج 90% لوگ ذہنی ڈپریشن کے شکار ہیں اور یقیناً یہ تجھ سے لا تعلقی کی وجہ سے ہے. اے اللہ ہمارے ذہنوں میں سکون عطا فرما, ہمارے دلوں میں چین عطا فرما, ہماری نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے, ہماری فضاؤں کو پاکیزہ فرما دے. اے اللہ نبیوں کی دعاؤں پر جو آپ نے دیا, صحابہ کی دعاؤں پر جو آپ نے دیا, اپنے نیک بندوں کی دعاؤں پر جو آپ نے اپنے خزانوں سے دعا دیا, اے اللہ لاکھوں کا مجمع اپنے آپ کو مجرم شمار کر کے تواضع اور عاجزی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے وہ ساری خیریں آپ سے مانگ رہے, اے اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے وہ خیریں عطا فرما دے. ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما, خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, انتظامیہ والوں کو قبول فرما. اے اللہ آپ تو تالے ذکر کے حلقے میں تو پہلی بیٹھنے والے کو بھی بخش دیتے ہیں, یہ تو تیرے نبی کی محنت کو دنیا میں لے کر جانے کے لیے زندگی کے سودے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کو بھی قبول فرما, اور ان کی خدمت والے اور سفیدی دولت ان سب کو اپنی رحمت سے نواز دے. اے اللہ ہدایت کی دولت عطا فرما دے, اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے. اے اللہ ہم تو اپنے علم کے مطابق بھی آپ سے نہ مانگ سکے, آپ اپنی رحمت اور قدرت کے مطابق خیر ہمیں عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما, آپس کے لائے جھگڑوں کو نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے. اے اللہ جو محتاج ہیں ان کی حاجت کو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور حضور کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جسم نہ لے لیا.